Գաղափարը ծնվեց շատ մտածված, ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, այսպես ասած, որովհետև մենք հասկացանք, որ այս տարի Արցախում որպես արտ-PR ընկերություն պիտի շատ նախագծեր անենք, որպեսզի ինչ-որ չափով օգնենք Մարտ-թատրոնին, որտեվ հասկացանք, որ այս տարի կարծես թե Մարտ-թատրոնի բենեֆիսը պիտի սկսվի վերանորոգումով եւ ավարտվի բացումով։ Մենք այդտեղ փոքրիկ լումա ունենանք։ Այո, մեր արածը իսկապես լումա կլինի, բայց կլինի։ Որոշեցինք արվեստագետներին հրավիրել Արցախ, այսինքն Art PR-ի հրավերով Նայրան Արցախում, Art PR-ի նախաձեռնությամբ, եւ հրաշալի էր, որ Նայրան միացավ այդ գաղափարին, որտեղ արվեստագետը կարող էր ասել, որ ոչ, շնորհակալություն չէ եւ այլն, բայց արվեստագետները շատ սիրով ընդունեցին, որ այո, հասել եթե կարող ենք տրամադրել, մենք կարող ենք գալ Արցախ, ցուցադրվել։ Չէ, ոչ, Art PR-ը 2015-ից մենք սկսել ենք Արցախում նախագծեր իրականացնել, ամեն առաջինը արեցինք Շուշիում ֆոտոցուցահանդես, հետո արեցինք գրքի շնորհանդես, կատալոգի, ֆոտոները այսպես արխիվային ֆոտոներ էին, որոնք հանեցինք ամբողջ պատերազմական շրջանը, Ռուբեն Մանգասարյանի, Մաքսի Վասլյանի, Արցախյան, այո, Արցախյան, եւ տպագրեցինք շատ բարձրակարգ կատալոգ։ Եղել ենք Բեյրութում, Միացյալ Նահանգներ պիտի գնանք, կատալոգը որում անգլալեզու հատուկ արեցին, որպեսզի դրսին դա հետաքրքրի եւ պատմենք Շուշիի պատմությունը եւ նվիրեցինք Շուշիի 25-ամյակին անցած տարի։ Համերգներ ենք նախապատրաստում, այս տարի շատ հետաքրքիր շարք ունենք համերգային, մասնավորապես Հասմիկ Պապյանի համերգը հուլիսի 20-ին Շուշիում։ Մենք այստեղ այս տարի ինչ անենք, մենք որոշել ենք տալ մեր թատրոնին որպես փոքրիկ աջակցություն մեր կողմից։ Այդպես, այսինքն Art PR-ի գործունեությունը այս տարի որոշել ենք Երևանից դուրս բերել, բառացիորեն տեղափոխել Արցախ ու անել Արցախում, ինչպես ասում են, երկուսը մեկում, եւ արվեստագետներին իրար ծանոթացնել, ներվեն ի վերջո իրար հետ խոսեն, զրուցեն, շատ հետաքրքիր ու շատ կարևոր եմ համարում Արցախի եւ Հայաստանի արվեստագետների միաձուլումը, որովհետեւ այդպես մի տեսակ կտրված ամեն մեկը իր տեղում, եթե արվեստագետները, գիտեք, իրենք շատ փակ են, չեն սիրում շփվել, նկարում են կտավի առաջ ամիսներով եւ տարիներով, եւ եթե իրենց չբացես դուրը, իրենք դուրս չեն գա այդ արվեստանոցից։ Ուրեմն մեր խնդիրը դա է, որ դուրս բերենք եւ բերենք Արցախ, հատկապես Արցախ։ Այո, սա ուղղակի առաջին, այսպես ասած, ստարտն էր, որ տվեցինք Նայրայով, որը ֆանտաստիկ նկարչուհի, ֆանտաստիկ արվեստագետ, նուրբ, շատ հետաքրքիր, շատ ու շատ ուզեցինք, որ արցախցիները անպայման տեսնեն ու ծանոթանան Նարայի արվեստին։ Կարծում եմ այս պրոյեկտի հետ շատ համահունչ կլինի, երբ նկարները կշարունակեն իրենց ճախրանքը այնտեղ, որտեղ իրենք կհայտնվեն, իրենց հետագա կյանքը շարունակելու եւ ուրախացնելու եւ մարդկանց ովքեր կդիտեն կվայելեն, վերգրանք եւ ուրախություն կպատճառեն, կարծում եմ։ Դժվարությամբ, բայց այդ միտքը, որ բարի գործի համար են, իրենք հույս ունենան, որ կվաճառվեն եւ իրենց կյանքը կշարունակեն, կարծում եմ դա ինձ սփոփում է։ Ինչու՞ ձեր նկարները անուններ չունեն։ Գիտեք, ամեն մի նկար իր անվանումը ունի իմ ներսում, բայց քանի որ սա մենք որոշեցինք ճախնում եմ նորից այդ շարքի մեջ, բոլորը կարծում եմ համահունչ են այդ վերնագրին ու օրինակ իրենք ճախեն։ Երկրորդ նկարը ինձ հիշեցրեց Չարենցյան տողը, հմայում է ինձ լապտերը փողոցային։ Կարող եք բանաստեղծության տակ եք գրել։ Չէ, երևի այդ նույն դաշտում ենք եղել։ Ես ոտք դրեցի Արցախ եւ հասկացա ինչքան ներդաշնակ այեմ ներ աշխարհի հետ եւ առաջին օր գնացինք դադիվանք մտանք, մոնվարեցինք, էներգետիկաով լցվեցինք, նրանից հետո Գանձասար, որից հետո Շուշի, էլի եկեղեցիներ մտանք ու հիմա երևի քանի որ շատ թարմ այեմ ու տպավություն, բայց հիացած եմ մի այլ կեր։ Ես ու դա առանձնահատուկ աշխատանք է։ Այո, եւ ինչու՞ն է այդ յուրահատուկ։ Առավել եւս, երբ դու մանկական գիրք ես ձևավորում, դա շատ-շատ մեծ պատասխանատվություն է հենց երեխայի հանդեպ։ Դու պիտի լինես բացարձակ մաքուր, կոներսով, կարողանաս երեխայի լեզուն հասկանալով մատուցես իրեն այն, ինչը ինքը ուզում է տեսնել, որ աշխարհում ինքը մեծ հաճիքով կցանկանա ապրել։ Եվ պիտի լինել, կարծում եմ։ Իհարկե, դա մեր մեջ իրոք չպիտի մահանա երեխան, էլ։ Օրինակ մի բան ասեմ, երբ ինչ որ հեքիաթ կամ մի բան ասեմ, կարդում եմ, դա պետք է անցնի իմ ներսով։ Եթե այնտեղ կերպարան ապաստակա, ոզնիա կամ ինչ որ աղջինա կամ տղա, հերոսին ես պիտի ճանաչեմ այնպես, որ ինքը զգամ, դերասանը ո՞նց է, ինքը կարդում է եւ կերպարը կերտում է իր մեջ, ներկայացնում է հանդիսատեսին։ Ես այդ զուգահեռները տեսնում եմ նաեւ նկարչի մոտ, դա ես պետք է զգամ այդ էմոցիաները, որպեսզի կենթանի կերպար լինի, ինքը պիտի ապրի թղթի վրա, ինքը իր ձևավորման մեջ գրքի, ինքը պիտի լինի աշխուժ եւ կենթանի։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Իսկ ասենք մեծերի համար նկարազարդումներով։ Այո, արել եմ։ Դասական գրականության տեղ։ Չէ, ժամանակակից պոեզիա, եղել են գրքեր դրամատուրգիա Գևորգ Շահյանյանի, եղել է, որ միայն կազմն եմ նկարել, բայց կազմը նկարելուց էլի դու պիտի ամբողջությամբ ծանոթ լինես, տեղյակ լինես ու էլի կոներսով դա անցկացնես, որ կարողանաս մի քանի, ասենք, գույնով, կերպարով կարողանաս գրքի բովանդակությունը քո մեկնաբանությամբ ներկայացնես։ Հեղինակները գոհ են մնում, դա համագործակցություն, թե արդեն վերջում է հեղինակը տեսել, երկերի հեղինակը։ Հիմնականում եղել է, երբ վերջում են տեսել, ու ինձ էլ է դա շատ հետաքրքիր եղել, ասենք իրենց արձագանքը ոնց կլինի, ու ասեմ, որ մեծամասնությամբ շատ-շատ գոհ եւ ուրախ են եղել եւ զարմացել են նույնիսկ։ Այդպես մի օրինակ եղավ 2 տարի առաջ, ժողովածու ենք հրատարակում 30 հեղինակ բանաստեղծ, եւ ամեն մեկից ես կարդացի իրենց բանաստեղծությունները ու ոչ թե կոնկրետ մի բանաստեղծությունը ես դրեցի եւ ձևավորեցի, այսինքն աշխատեցի ճանաչել իրենց ուրույն աշխարհը եւ նկարի միջոցով դա արտահայտել թղթի վրա եւ բավականին լավ դրական արձագանք ստացա։ Երբ հասկացաք, որ նկարչությունը դա ձեր կյանքի գործն է, կոչումն է, ձեր արվեստն է։ Ինչ թվում է, դեռ մանուկասակից, որովհետև դեռ փոքր է, ես միշտ մայրիկիս խնդրում եմ ինձ տարեք նկարչական, ուզում եմ նկարել։ Դե լավ էլ նկարում ես, կնկարես, բան, ոնց որ լուրջ չէին մոտենում։ Եվ տարբեր, ասենք, խմբակներ, դաշնամուր, գեղասա, Խոսքով տարբեր տեղեր գնալուց հետո ասում եմ, չէ, էլի ես իրոք ուզում եմ նկարիչ դառնամ ու նույնիսկ մի տարի ուշացումով պարապեցի մի տարի, որ ընդունվեի Թերլեմեզյան, ու այդպես ես ընկան ոնց որ իմ աշխարհը, իմ տարերքի մեջ։ Ծնողները չեմ դիմացան։ Չէ, չէ, արդեն զգացին, որ անիմաստ է։ Եվ հետո կա։ Գիտեք, մայրիկիս կողմ, այո, իրանք շատ լավ ձեռք են ունեցել, նկարել են, բայց ոչ մեկ ասենք այդ ուղղությամբ չի գնացել, ոնց որ ինքնուս տարբերակն է իրանց մոտ աշխատել, բայց շատ լավ ձեռք են ունեցել, նկարել են, բայց չեն շարունակել այդ գծով։ Դժվար չէ գնոջ համար նկարչության ասպարեզում տղամարդկանց հետ, ինչպես ասեմ, մրցակցությանը դիմանա։ Չէ, ինձ համար դժվար չէ, որովհետև իրականում ես նայում եմ որպես մարդ տարբերակ, այլ ոչ թե կին տղամարդ, եւ մրցակցության խնդիր չկա այդտեղ։ Արվեստագետն ասել է։ Իհարկե։ Նույնիսկ իմ նկարներով, եթե այնտեղ նայել եք, կան կերպարներ, որ ասում են աղջիկա, տղա է, ինչ ասում, կարևոր չի, դա կերպար է, հոգին է, հոգին սեր չունի, ես այդտեղ աշխատում եմ ասենք դա ներկայացնել, դա է ինձ ուզում։ Արվեստագետին գնահատման ձեր չափանիշը կուզենայի իմանալ որն է եւ ինչն է կարևորում նկարչի համար։ Անկեղծությունը։ Ես չեմ ընդունում, երբ նկարիչ լինի դերասան, պոետ, երբ ձևի վրա է դա գնում, դա պիտի ներսից լինի, ու դա գիտեք միանգամից ակնհայտ է, թե տողերը կարդալուց, թե նկարները տեսնելուց, իսկ այն, որ արված է հոգով, անկեղծ եւ սպոնտան, ես դա եմ ընդունում։ Ասացիք սպոնտան հարց ծնվեց, ինչպես է ծնվում նկարը, հենց սպոնտան կանգնում եք նկարակալի առջև, ծնվում է, թե արդեն այն կա ձեր երևակայության մեջ։ Տարբեր կարող է, եւ շատ երկար ես ինչ որ կոմպոզիցիա, ինչ որ միտք մեջս տանեմ, աճացնեմ, միչեւ որ ինքը ծնուն ստանա, լինում է, որ ասենք ինչ որ կանանչ գույնի թուղթ է այնտեղ դրված, վերցնում եմ թուղթը եւ գույնը ինձ ստիպում, ես իրավրա ինչ պատկեր եմ, որ ոնց որ միտքս եւ ձեռքս իրանք սկսում են իրար հետ աշխատել, ու պրոցեսն այն շատ հետաքրքիր է։ Բայց եթե թուղթը ճերմակ է կամ կտավը ճերմակ։ Իհարկե, սովորաբար նման բան կա, որ ճերմակ թղթից կամ կտավից նկարիչը վախենում է, իրոք այդ սարսափը կա, բայց երեկա դու մի գիծ ես դնում, մի կետ ես դնում ու ինքը սկսում է աշխատել։ Մտածում եք այցելուի մասին, ով պիտի այցելի այդ ցուցանդեսը իր դիտի ձեռքը։ Չէ, գիտեք ոնց, նկարը ավարտելուց հետո եմ արդեն սկսում դրա մասին մտածել, մինչև նկարելը չէ։ Բայց կա այդ պատասխանատվությունը նայողի համար։ Իհարկե կա։ Պատասխանատվությունը, այսինքն ինձ հետաքրքիր է նա ոնց կզգա, ինձ հետաքրքիր չի նա կհասկանա այս գիծը, ես ինչ եմ, այս կողմ տարել, ինչ եմ, այնտեղ ուղիղ կամ կոր գծեր կամ գույներ, ազդակներ, էներգետիկան է կարևոր, նկարը ինչ կհաղորդի դիտողին։ Կարելի է նկարը պատմել։ Գիտեք, նկար կա, որ ինքն է ուզում, որ իրա մասին խոսենք, պատմենք, զրուցենք իրա շուրջ, նկար կա, որ ինքը լուր է եւ ուզում է իրա լրությամբ, ասենք, դիտողը ընկալի եւ զգա առանց խոսքերի։ Ձեր ցուցահանդեսներն ինչ են ցույց տալիս։ Ամեն մի դիտող իր հետ բերում է իր ներաշխարը, այն նկարը անցկացնում է իր ներսով, թե հասկանում է այնպես, ինչպես դուք եք ուզում, որ նա հասկանա։ Ինքը իր ձևով, ու գիտեք, մի բան ասեմ, կան նկարներ, որ նկարում ավարտում եմ, նույնիսկ ես ինքս չեմ կարող մինչև վերջ հասկանալ, ինչու եմ դա այդպես արել։ Ու լինում է, երբ զրուցում ենք ու ասենք այն դիտողը, որ գտել է ինչ որ մի հատված, որ իրան շատ հուզել է ու դրա մասին սկսում է խոսել, ներկայացնել, ինձ էլ է դա հետաքրքիր լինում։ Նույնիսկ շատ իմ աշխատանքներից կան, որ պոետներ, բանաստեղծներ նայելով ոգեշնչվել են եւ տողեր են ծնվել իրենց մոտ։ Ու նույնը ինձ մոտ է եղել, երբ կարդացել եմ եւ ոգեշնչման պահին, ասենք, թուղթը մատի տեղել են օգնության եւ սկսել եմ, ասենք, ստեղծագործել, տվյալ տողերն են նկարը ծնել։ Կանգնողներ, որոնց կարդալուց հետո միշտ մտածում ես, որ նա գրել է ոչ թե իր իմացածը ընթերցողին փոխանցելու համար, այլ հենց իր որոնումների, ուզում է գրել հենց այն մասին, ինչ ինքը չգիտի, որոնում այդ որոնումների ճանապարհին է ինքը։ Ձեզ մոտ լինում է հետաքրքիր է, իհարկե լինում է։ Որտեղ է ցուցադրվել, ինչպեսի ցուցահանդեսներ եք ունեցել։ տարբեր ցուցանձ եւ ուսանողական տարիներին շատ ակտիվ մասնակցում էի տարբեր եւ նկարիչների միությունում նման երիտասարդ նկարիչների կազմակերպած ցուցանձերին ցուցանձերի ցենց կոնկրետ ճիշտ ասած հետո գիտեք ես երևի ամփույթ եմ ես չեմ կարողանում այդ ամեն ինչը ֆիքսել գրել գրանցել ինչ կան ոնց իրականում այդպես է բայց պրոյեկտեր եք շատ արել ժամանակակից արվեստի ոլորտում ասեք կոնցեպտուալ արվեստ նաեղել ակտ խումբ կար, որ 10 հոգով էինք և նման պրոյեկտներ անում էինք, ասենք կարող դա լիներ գրված տեսքով, լուսանկարի, այսինքն միտքը ինչներ էր պահին մեզ հուզում, ներկացնում ենք այդպես ասենք ոչ նկարի ձևով, կարող լիներ լուսանկար, առարկա, վիդեո. Ներշնչանքի աղբյուրը. Այնքան տարբեր է, միանշանակ կոնկրետ չեմ կարող ասել, կյանքն է ինձ թվում է, դա մեր ապրած օրնավարտյանն է, դա մարդկանց հետ շփումն է, դա քո երեխայի հետ ասենք զրույցն է, որ կարող է, օրինակ մի բան ասեմ, Ամրանը անցած տարի Երևանում ցուցահանդես բացեցի անհատական, որի վերնագիրը վաղն այսօր է, այսպես է վերնագրել եւ դա ծնվել էր իմ բալիկի աղջիկնակից հետ զրուցից հետո որտեղ մի անգամ ինքը ասաց մամ այսօր այնքան լավ օր էր այնքան լավ օր էր որ ես շատ ափսոսում եմ որ վաղը չի կրկնվի այսօրը ու մենք սկսեցինք զրուցել հասկանալ ու երեխաներին պետք է լսել ինձ դու ու ոչ թե մենք իրանց դաստիարակենք այլ իրանցից նույնիսկ դաստիարակվենք եւ սովորենք էլի որտեղ իրանց մոտ իրոք տեզերքը դեռ շատ բաց է Այն ինչ ասվում, այն ինչ իրենք զգում են, դա մենք մեծանալով մեր մեջ կոպտանում, փակվում է, բայց երբ աշխատում ես, լսում ես ու թողնում ես քո մեջ այդ լույսը, որ չմարի։ Հանկարծ աշխարհային նկարիչներից կամ է գում ուսուցիչ եք համարվում։ Այո, ուսանողական տարիներից սկսած ինձ համար օրինակ Ժան Սեմը, Ժան Տերսեմիրջանի գծերով, Մատիսը, Վան Գոգը իր պորտկումներով, Ռեմբրանտը իր գրաֆիկաներով, այսինքն ես կարող եմ համարել իրանց մեր մանրանկարչությունը, որ ես ժամերով կարող եմ մտնել Մատենադարան, նայի հիանալի թե կուզ մի լուսապսակեն կարմիր կամ ոսկեգույն երանգը, որ ինձ կարող էր երկար, ասենք թողնել իր մոտ եւ հուզել, չէ, մի մեծ բան է կա, որ իմ թիկունքի հետևում եղել է եւ եթե հնար լիներ, որ մեծ նկարչի ժամանակակիցը կուզենայիք լինել։ Եկեք այսօրը թող լինի այս պահը։ Կարելի է հավասարության նշան դնել ոգևորության ու ստացված նկարի միջև։ Միջև նկարը սկսել այդ ձեր ապրած ոգևորության և այն ինչ արդեն ունեք։ Իմ կարծիքով ավելի շատ երկխոսություն է տեղի ունենում քո և նկարի միջև, ինքը քեզ մի բան ասում, դու իր երկխոսություն ա գնում։ Ինձ համար հետաքրքիր է նկարչուհի հայուհի տեսակը։ Այսպեսի հարց, երբ ասում եք հայուհի, ձեր մտապատկերում կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում։ Ես կարող եմ ասել, ինչ տեսակ եմ ես ինձ պատկերացում, քանի որ ունեմ մի փոքր պատմություն ձեր հարցին հենց վերաբերվող, որ ես 15 տարի Մոսկվայում եմ ապրել, այնտեղ տարբեր ամսագրեր, գրքեր, էլի ես իմ աշխատանքով արել եմ ձևավորումներ, Երալաշ, Սպոկոյն Նոչ, Ժիլիբիլի, իրենց հայտնի Մուրզիլկը, Վեսյոլի Կարտինկի, համագործակցել եմ իրենց հետ ու իրենք շատ գոհ էին։ Ես նույնպես բայց այդ ոգին էլ հա այդ այո այո դա էլ է հաջողվել բայց մի բան երբ թե կմտածեք չգիտեմ տարօրինակ հնչի ինձ համար ահավոր մեծ ցավ էր ասենք նյութականը թողնենք մի կողմ ես ուզում էի անել այստեղ իմ հայրենիքում ես ուզում եմ իմ արածով ուրախանա այստեղի երեխան իմ հայրենակիցներն եմ ուզում Եվ ես տալիս եմ եւ վերցնում եմ իրենցից այդ էներգետիկան գալիս է փոխադարձը։ Եվ ես 4 տարի ա վերադարձել եմ եւ մի վարքյան անգամ չեմ զղջում, որ այստեղ ասենք նույնիսկ կարողա դու անվարձահայտ առանց գումարի ինչ որ մի բան անես, ասենք դա չի կարևորը, բայց այն ուրախությունը, այն ժպիտը, որ տալիս ես դու թե երեխաներին, թե մեծերին, ասենք մանկական գրքերի պահով եմ նույնիսկ ասում, դա ինձ համար մեծ նշանակություն ունի ու ես իրոք երջանիկ եմ։ Գերդաստանի կանանցից ի՞նչ եք ժառանգել, ով է ավելի շատ ձեր միջուկի ձևավորման վրա հետք թողել։ Կարծում եմ տատիկս, մայրիկիս մայր, ինքը լավ նկարում էր, ես սենց փոքրիկ 3-4 տարեկան էի, տեսնում էի ոնց է ինքը նկարում, ինչ-որ ծառա նկարներ էր ինքը շատ անում, որից շատ հետաքրքրում էր, ու ինձ նստացնում էր կողքը, սկսում էր իրար հետ նկարել, գիտար էր նվագում, ինչ-որ արվեստային մթնոլորտ էր ստեղծում իրա հետ, ու շատ իրան սիրում էր, կարծում եմ դա այդ ազդակները կան, եւ մայրիկիցս մի բան էլի փոքր էի 5-6 տարեկան, երբ մայրիկս ասենք պոեզիա էր ընթերցում, ասենք Թումանյան, Անուշ, Սարոն, կարդում էր, բարձրաձայն կարդում էր, ինձ դա ես կարողա շատ բան չէի հասկանում, բայց ելևէջները, ռիթմը, երաժշտությունը, ու կարծում եմ դա էլ հետք թողեց, որ ես ասենք հիմա էլ սիրում եմ պոեզիան, որպես անձի ձևավորում, կարծում եմ ինչ-որ չափ նշանակություն ունեցավ հետագայի վրա։ Այսօր դարը ինչ մարտահրավերները տենում հայուհու արչև, մենք ուր ենք գնում, մենք տեսակ ենք կորցնում, թե տեսակ ենք լավացնում։ Որ ցավալի վիճակում ենք այս պահին, բայց աշխատում ենք չկոտրվենք, չընկճվենք, լինենք մեր տղաների, զինվորների, ինչքան հնարավոր է մենք ուշ տանք իրենց, որտեվ ով ինչով կարողանում է, ինչում ինքը իրեն ազնիվ ազգում եւ կարողանում է իրագործանալ, ամեն մարդ պիտի իրագործնանի ու լավանի, դրանով մենք շատ բան կարողանանք շտկել, նույն ասենք սիրալներ կամ անորակ երաժշտություն, անորակ գրականություն, չգիտեմ, դա ցավը պատճառում, երբ դա իրոք առաջերթին աղ ու գերիշխում է միջակցությունը եւ իրոք լավ բան է գնում կորում է, էլի իսկ դա պետք է հանել, ներկայացնել, գոնե սերունդը պեսնի, զարգանա, արժեքավոր մի բան լինի։ Get it.